Служка, выйдь з-пад лужка. Паны гуляюць у карты, у воза, у курыцу, у дурня, але ім дужа назаляюць мухі. Абседзелі ўсю столь, сцены, пачалі падбірацца нават да лысіны пана Заблоцкага. Гэта самае, задуменна кажа пан Кубліцкі. Трэба наняць служку, каб мух адганяла. Яшчэ каб поліўку варыла ды чыгун мыла, дадае пан Заблоцкі. Сказаць лёгка. А дзе яе знайсці, тую служку? Выбраліся паны з хаты, пайшлі полем, лугам. Бачыць, пасвіць карову дзеўка дрыпа, задрыпана ззаду світа. Бярозавым дубцом ад каровы аваднёў адганяе, як шасне, з дзясятак адразу заб'е. От спраўная дзеўка, хваліць пан Заблоцкі. Глядзі, як па аваднях смаліць. Здаровая будь, красуня! Звяртаецца да дзеўкі пан Кубліцкі. Хадзі да нас, у служкі. Табе ў нас будзе добра. Мы дазволім табе ўзяць з сабой карову ды даіць для нас малако. А што? І пайду, кажа дзеўка дрыпа. Адно каб паны пасля не шкадавалі. Бо ў мяне ў галаве, ведаеце, фантазіі розныя, лятункі. Якія яшчэ лятункі? Якія? Усялякія. От як стрэльне што ў голаў, дык усё раблю па-свойму. Натура такая. Натура ў ёй, бурчыць пан Заблоцкі. У нас таксама натура. Паглядзім, хто з нас натурысцей. Служыць дзеўка дрыпа ў паноў. І спачатку ўсё ідзе як мае быць. Паны рэжуцца ў карты, дзеўка дрыпа непадалёк карову пасвіць. Калі-нікалі паны згадаюць, што ў іх ёсць служка. Пакладуць карты ды гукнуць у вакенца. Служка, выйдзь з-пад лужка. Чаго вам? Адгукаецца дзеўка дрыпа. Падай панам лапці. Дзеўка дрыпа прынясе лапці. Паны абуюцца ды выправяцца на шпацыр. А ўвечары п'юць сырадой ад дрыпінай каровы. Але аднаго разу паны гукнулі: «Служка, выйдзь з-пад лужка!» А служкі няма. Дзе ж яна? А ў лес пайшла і карову з сабой пагнала. Такая ёй фантазія ў голаў стрэліла. А ў хаце бруд, смецце, мухі аджылі, лётаюць, гудуць над вухам. Паны лаюцца. Над вячоркам дзеўка дрыпа вяртаецца з лесу, прыносіць кош грыбоў. Паны з-пад ілба на яе зіркаюць, але дрыпа хоць бы што. Яна ставіць на агонь чыгун і пачынае варыць грыбную поліўку. Паны цярпліва чакаюць вячэры. Але ў хаце пачынае тварыцца якоесь дзіва. Поліўка бурапеніць, пара шугае пад столь, а са столі пачынаюць падаць непрытомныя мухі. Паны дзівяцца, круцяць насамі. Што за праява такая? Усе мухі павыдыхалі. Нядаўна аж паветра звінела, а цяпер неяк ціха стала, самотна. Нават пан Кубліцкі нясмела пытаецца. Мо гэта... Ад грыбоў мухі гэтак самлелі. Чаго ім млець? Пакрыўдзілася дзеўка дрыпа. Грыбы добрыя, галоўнае, прыгожыя. Чырвоненькія такія, у белы гарошак. Пан Кубліцкі робіцца белы, што папера. Пан Заблоцкі б'е нагою ў чыгун, і поліўка выплюхваецца долу. Дык ты ж то гэта бледная паганка, шляхту надумалася атруціць. Мухаморамі частуеш? А што? Мухаморы не грыбы хіба? Лось еў, сама бачыла. А шляхты і пагатоў з'есць, халера ёй не зробіцца. Тут паны й самлелі. А трохі ачомаўшыся, далі дзеўцы іншае заданне. Ты, галубка, болей у лес не хадзі. Мы зараз самі ў лес пойдзем на прагулянку. Ты вось што, Прыбяры добренька ў хаце, падлогу памый, каб тутака ўсё блішчэла, глядзі вады не шкадуй. Не варта было панам гэтак казаць, бо дзеўка дрыпа вады не пашкадавала. Што ёй? Дзеўка дзябёлая, цягае і цягае вёдрамі са студні. Гэтак шчыруе, проста спыніцца не можа. Вяртаюцца паны з прагулянкі і бачаць. Вакол хаты цэлая сажалка ўтварылася. Пасярэдзіне сажалкі тырчыць з вады комін, на коміне сядзіць дзеўка дрыпа з дзеркачом у руках, нагамі боўтае, адпачывае, добра нарабіўшыся. У сажалцы качкі плаваюць, жабы кпэкчуць. «Плывіце сюды!» – махае панам дрыпа. «Падзівіцеся, якая вакол чысціня!» Але паны ўжо паваліліся на зямлю, нібы два снапы. «От жа далікатныя якія! І зноў не ўладзіла! Панове! Панове, ды падымайцеся вы хутчэй! Што вы ўжо гэтак зажурыліся? Знайшлі бяду! От пачакайце крыху, я налаўлю ў сажалцы карасёў, звару юшку, пасля дзякаваць будзеце!» Гэта яна нас юшкаю з жаб частаваць надумалася, шэпча на вуха прыяцелю пан Кубліцкі. Не хочам юшкі, іншае што прыдумай, адгукаецца пан Заблоцкі. Сядзіць дзеўка дрыпа і думае. Цікава, што ж ёй яшчэ стукне ў голову?